Teatru Krystyny Jandy. Nie mówię, że jest źle, bo jest fantastycznie. Nie czepiam się, bo patrzę dziś na świat bezkrytycznie. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. French Disco i Stereo Lab. Zaczynamy nutą nostalgii z lekkim napięciem. Dobry wieczór i dzień dobry. To jeszcze noc, ale już nowy dzień. Irena Dan i Krzysztof Zyblewski będziemy z Państwem przez najbliższe dwie godziny. Na spacer przed świtem zabiorą nas Chemical Brothers i Flaming Lips. Golden Path. As I walked along the supposed golden path, I was confronted by a mysterious specter. He pointed to the graveyard over on yonder hill. I paused in cosmic reflection, confused and wondering of how I came to die. I was confused, for if I was dead, how and why

Can you play guitar? We don't play guitars. We don't play guitars. We don't play guitars. We don't play guitars. We don't play guitars. We don't play guitars. We don't play guitars. We don't play guitars. No, we don't play guitars. We don't play guitars. Jason Speed. Mocnymi, rytmicznymi gitarami na muzyczną scenę weszli Szkoci Franz Ferdinand. Mija właśnie 20 lat od ich debiutanckiej płyty i z niej Darts of Pleasure. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Song About Love i angielska grupa English Teacher. Kolejny u nas singiel zapowiadający pierwszą płytę. Premiera albumu została przesunięta na kwiecień. Z nową płytą wraca 19 kwietnia polski duet Coles. Sleepwalker i Coles zaczynali nagrywając w domu w kwietniu premiera trzeciego albumu. W maju zagrają koncert w jednym z klubów w Warszawie. Debiutancką epkę wydali na Wyspach Brytyjskich 86 TVs, ich pierwszy singiel Worn Out Buildings.

Sonic Youth i Kissability, i ostre gitarowe granie, z czego zasłynęli. Przy tym zostaniemy. Ściana takich gitar to znak rozpoznawczy Amerykanów z The Strokes. Cops i The Strokes z koncertu na Islandii w 2002 roku. W tym samym roku powstał polski zespół The Carries on Fire. 5 lat później w Gdyni grali przed Sonic Youth. Byli po drugiej płycie i z niej Can't Cook. Wasting time with you, so fine. Nothing else occupies my mind. 'Cause lying here with you, girl, so damn. Oh, make me feel so numb to make me wait for. Wait for so long, make me feel so numb. The Carriage on Fire. Na nich się wzorowali, teraz zupełnie niespodziewane połączenie. Może spodziewane. Oasis i The Stone Roses. Wspólny projekt stworzyli Liam Gallagher i John Squire. Weszli do studia i nagrali razem płytę. W piątek była premiera. Album wokalisty Oasis i gitarzysty The Stone Roses promował singiel Just Another Rainbow. Thank you. Oasis i The Stone Roses. Zostawiamy Manchester i na chwilę zaglądamy na Glastonbury. W sielankowej scenerii pola, snopków siana, przyczep kempingowych aranżowana jest w każdej edycji scena akustyczna. W 2004 roku wystąpił na niej zespół Razorlight. Zagrali, zaśpiewali utwór Golden Touch. Zachwycające, fenomenalne wykonanie. Inaczej słucha się wtedy wersji płytowej. I know a girl with a golden touch. She's got enough, she's got too much. But I know you wouldn't mind. You could have it all if you wanted. You could have it all if it matters so much. But then all they know is how to put you down when you're there. They are friends, but then when you're not around, they say, oh, she has changed. You know what they mean? Well, they mean they're just jealous because they never do the things they wish that they could do so well. The kind of girl, yeah, she's never alone. You leave a thousand messages on her phone. Razorlight i Golden Touch. Pewnie gdzieś ten występ z Glastonbury a cappella w internecie jest. Trochę oddechu. Washed Out i Eyes Be Closed. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. God, no King, Love is the Thing. Idol C. Grace z najnowszej płyty Tank sprzed 2 tygodni. Nie mogę się od niej oderwać. Panowie z Bristolu zaprosili do studia producenta Nigela Goldricha. I to słychać. Drugi przejmujący album, którego nie przestaję słuchać, to też niedawno wydany Wall of Ice, druga płyta The Smile. I can go anywhere that I... Just gotta turn myself inside out, back to front.